Tak, zaczynamy nasze spotkanie w audycji mało obiektywnie od klasyka, bo dziś o takiej muzyce sporo będzie na początku naszego spotkania z piątku na sobotę w Trójce. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu, dobry wieczór. I także mówię dobry wieczór naszym wspaniałym gościom, Małgorzata Zalewska-Gutman. Dobry wieczór Państwu. Gary Gutman. Dobry wieczór. Dobry wieczór. How about you, Polish? Mówię po polsku coraz lepiej, ale jeszcze troszeczkę dla mnie trudne. To spróbujmy najpierw po polsku, dobrze? Płyta bardzo ważna dla ciebie, płyta, prawda? Salute to Swing. To jest muzyka, z którą ty właściwie przez lata gdzieś tam idziesz w świat, aż dotarłeś tutaj nad Wisłę. To było swing, muzyka swingu był pierwszy muzyka, którą ja usłyszałem w moim życiu. Rodzice, mama i tata urodzili się w Los Angeles. Życili przez swing era. I ja pamiętam, jak to się mówi, vinyl. Ja pamiętam te winyle. Albo płyty analogowe. Analogowe. 78, ten Columbia Records. Ja pamiętam, jak miałem, nie wiem, 10 lat. Pierwszą muzykę, którą usłyszałem z Benny Goodman, Glenn Miller i Harry James. Więc to było staromodne w tym czasach, ale tak to było w moim domu. Mamy dwie płyty w tym zestawie, Salute to Swing. Pierwsza to jest właśnie Sing, Sing, Sing. I to są ci ważni, czyli właśnie... Standardowo tak, w Big Band. Big Band. Chciałbym usłyszeć coś więcej o tej orkiestrze wspaniałej. Nagraliśmy w Vancouver, w Kanadzie. Muzycy byli Kanadyjczykami. Dobrze powiedziałem? Bardzo dobrze. Bardzo fajni muzycy. To było około 15 lat temu chyba. Miałem show, robiłem przedstawienie, nazywa się Swingmatism. Każdy te aranżacji, który jest na płycie, graliśmy w tym koncercie. Na koncercie, dziękuję. I to było ważne, że mieliśmy płyty, żeby sprzedać po koncercie. Mhm. Trudno było wybrać tych kilku najważniejszych, bo musiałeś się decydować na tysięcy wyborów. Naprawdę. I barely remember what I was thinking at the time, but I think that I chose pieces that I thought the broadest audience, everybody would know and understand from 15 years, even my daughter, who was about 15 years old at the time, knew all of these songs. She'd heard them on the radio, and that was a good test. If 15-year-olds knew these songs, I figured everybody would. So that's why I chose those particular songs. They're probably some of the most popular. Gosiu? Miałem ogromną trudność w wybieraniu piosenek, ponieważ wybór jest z tysięcy wspaniałych utworów, ale najlepszym testem dla tej płyty jest to, że moja wówczas 15-letnia córka znała te wszystkie utwory, więc jeżeli ktoś jest nastolatkiem i w radiu czy telewizji nie było wtedy jeszcze tak szeroko skomputeryzowane, więc to było radio i telewizję. Jeżeli, 15 lat temu był. Ale jeszcze nie tak. Jeszcze nie było tych Spotify'ów, tych wszystkich, więc jeżeli Sara, która miała wtedy 15 lat, znała te wszystkie utwory, to był najlepszy test, że rzeczywiście ludzie będą je znali, będą się nimi cieszyli. Posłuchamy teraz kolejnego utworu, bo tu jest trzech wyróżnionych, nie, czterech jest wyróżnionych i są medleje. Mhm. Które? Posłuchamy Duke Ellingtona. Aha, moje ulubione. Tak? Duke Ellington. No to świetnie. Słuchamy pod numerem 5 na tej płycie. Sing, sing, sing. Gary'ego Gottmana mamy właśnie medley taki Ellingtonowy. Gary Gatman jest gościem Trójki. Rozmawiamy o płycie, a właściwie dwóch płytach. Salute to Swing. Słuchaliśmy medleya, czy medleju, właściwie składanki kompozycji Duke'a Ellingtona. Take the E-Train, Sophisticated Lady Caravan i Satin Doll, czyli te kompozycje, które wszyscy znamy od lat. I'd like to ask you about the, another CD, because this is a double CD mm-hmm. and the next one is with your music. I mean, your composition Love Talk at the beginning. This CD was a combination. There are three of my compositions on this CD. And these particular arrangements on the second CD were new arrangements at the time. They weren't the standard arrangements. So I took standard material and I created my own arrangements. Plus, I had a very dear friend of mine in Toronto by the name of Rick Wilkins, write a who's a wonderful arranger, similar to Nelson Riddle, for example, who wrote all those great arrangements for Frank Sinatra in the 50s and 60s, or Billy May, another great arranger in the States, who wrote for Nat King Cole in the 50s and 60s. And so these are all, with the exception of my three originals, they were all brand new arrangements, a different take on the tradition. It was great fun. Both of these CDs were great fun to record. Love Talk was the producer of the CD asked me to write a Latin romantic kind of samba and about love. And I said, well, what do you want to talk about in the song? And he said, call it Love Talk and just write it. So I did. So it's called Love Talk. Gary mówi, że są trzy oryginalne kompozycje na tej płycie. Ta płyta jest odrobinę inna, ponieważ cała płyta była komponowana w nowoczesnym stylu, znaczy po prostu w stylu, który istniał już wcześniej, ale była uwspółcześniona i czerpał z takich wspaniałych artystów, którzy wcześniej aranżowali dla Franka Sinatra. I producent tej płyty poprosił go, żeby skomponował utwór, który będzie nawiązywał do stylu swingowego z tamtych czasów, ale równocześnie będzie bardziej nowoczesny w stylu samby i będzie opowiadał o miłości, więc Gary napisał kompozycję, która się nazywa Mówienie o miłości, czyli Love Talk. Brawa. Tłumaczenie, brawa. Proszę Państwa, to nie jest łatwe, bo nie dość, że obok mnie siedzi mąż, który na mnie patrzy i robi dziwne miny. I czeka na tłumaczenie. I czeka na tłumaczenie. To jeszcze siedzi pan Mariusz Owczarek, który znakomicie zna język angielski. No bez przesady. I zdaje się, że obaj panowie mają tutaj tonę zabawy z żony kompozytora, aranżera, trębacza i nie wiadomo kogo jeszcze. Przede wszystkim się cieszę, że jesteście tutaj w Trójce. Ale zapewniam Państwa, że możemy sobie posłuchać tej muzyki wspólnie. Zapewniam Państwa, że nie czuję się wcale przytłoczona tym zadaniem. Fantastycznie. I tak trzymajmy dalej. Love Talk, kompozycja Gary'ego Gatmana. Tak sobie słuchamy płyt Gary'ego Gottmana, gościmy artystę w studiu, także obok pani tłumacz, zawsze w gotowości. Gary Gottman, Małgorzata Zalewska-Gottman są gośćmi trójki. Trochę poza anteną rozmawialiśmy o tej właściwie historii tych płyt. Ona jest dość ciekawa, bo to są płyty, które zostały wydane za Atlantykiem jakiś czas temu. Tak, Gary wydał jedną i drugą w 2002-2003, a następna była w 2004. I teraz po kilkunastu latach te płyty z rządzeniem losu trafiły także i tutaj do Polski. Tak, Krzysztof Karwesz, który jest naszym serdecznym kolegą i miłośnikiem wielkim muzyki, właścicielem Soliton, zachwycił się i zapytał, dlaczego te płyty leżą zakurzone i zapomniane przez nas. No bo rzeczywiście po tylu latach zupełnie o nich zapomnieliśmy. I mówi, takie perełki leżą u was w szafie, trzeba to koniecznie wydać. I de facto zmusił nas do ponownego wydania. To są po raz pierwszy te płyty pokazane w Europie, w Polsce. No to jest normalne, bo zawsze myślimy o co następne. No, robimy jedna płyta i w przyszłym roku no, następne. To jest, odpowiedź jest prosta. Moim zdaniem. Ale Krzysztof zachwycił się nimi. Tak. Krzysztof mówił, no dlaczego nie? Robię jeszcze raz, bo w Polsce nie usłyszeliśmy jeszcze. No dobra. No bardzo się cieszę. Plany koncertowe najbliższe? 22 maja zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do, na Saską Kępę, do Promu i tam będziemy razem z wspaniałym kwartetem Garego promować tę płytę. Cezary Konrad na perkusji, Paweł Pańta na basie i Piotr Wrąbel na fortepianie. Bardzo fajnie trio. Ponieważ Jazz Radio jest naszym partnerem, więc dziękujemy panu Jerzemu Szczerbakowowi. Pozdrawiamy Jurka. Pozdrawiamy Jureczka serdecznie. No i koncert symfoniczny z tymi płytami będzie w Filharmonii Rzeszowskiej, ale dopiero w listopadzie, 30 listopada, więc zapraszamy wszystkich z rejonów rzeszowskich na ten koncert 30. I to będzie rzeczywiście wtedy w tym brzmieniu, które jest na płycie z Wielką Orkiestrą Symfoniczną. Orkiestrą jaką? Filharmonii Rzeszowskiej, tak. Mm-hmm. Czyli wszystko na miejscu się wszystko rozegra. Na miejscu. Będzie to zabawne, dlatego że Gary bardzo dużo koncertuje z orkiestrami w Polsce i do tej pory, ponieważ, no tak jak mówię, płyty leżały przykryte kurzem, po koncercie ludzie chcą zabierać ze sobą na pamiątkę muzykę, którą słyszeli na koncercie. I wreszcie mamy płytę w Polsce, którą będą mogli zabrać do domu i przedłużać sobie przyjemność bycia na koncercie Garego. Bardzo się cieszymy z tego. Zatem jeszcze raz przypomnijmy, 22 maja Prom Saska Kępa, tak? Tak. Cezary Konrad perkusja, Piotr Wrąbel fortepian, Paweł Pańta bas. Gary Gottman trąbka. Fantastycznie. Dziękuję. Małgorzata Zalewska-Gottman też była gościem Trójki. Bardzo wam dziękuję za to, że znaleźliście czas dla słuchaczy Trójki. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Przyjemność cała po naszej stronie. Salute to Swing, płyta, którą już państwo po koncertach mogą kupić, tak? Wreszcie tak. I online też. Online tak? Też. No, w sklepie internetowym wydawnictwa również. Zatem jeśli państwu ta muzyka przypadła do gustu, a mam taką nadzieję, to zapraszamy na koncerty Gary'ego Gottmana i na stronę internetową wydawnictwa. Dzięki Krzysztofowi Karwaszowi te płyty są. Pozdrawiamy również Krzysztofa. Pozdrawiamy Krzysia bardzo serdecznie. I słuchamy. Dziękuję. Jeszcze jedna kompozycja twoja, Gary. You and I are one. Ta. Tak, ja wiem, że już się właściwie niemal pożegnaliśmy, ale tu poza anteną słyszę takie historie, że państwo też powinni o tym posłuchać. Małgorzata Zalewska-Gatman i Gary Gatman są wciąż gośćmi Trójki. You mentioned the pianist, yeah? This gentleman on this CD was named Tommy Banks. He was my mentor. I had such tremendous luck in my career, even up until this point, playing with some of the greatest musicians. This gentleman was one of those piano players who knew exactly the right thing to play at the right time, no matter what kind of music he was playing, and he always was 10 seconds ahead of whoever he was playing with. He understood where the music was going to go. That's why having him as a mentor was an incredible stroke of luck for me. He was also David Foster's mentor, just to give you an idea David was a young man when Tommy was mentoring him, but all of the basic things that David learned, he learned from Tommy Banks and me as well. So we lost Tommy a couple of months ago, but I had a wonderful 30 years with him. Gary z ogromnym wzruszeniem wspomina wspaniałego muzyka i wspaniałego człowieka, bardzo mądrego, bardzo ludzkiego, wspaniałego humanistę, jedynego w swoim rodzaju, Tommy Banksa, który właśnie gra na tej drugiej płycie, jest jego pianistą. I to, co państwo słyszeli w You and I Are One, to był jeden take, jedno nagranie w całości, tam nie ma ani jednego cięcia. Tommy był jednym z tych nieprawdopodobnych muzyków, który wiedział dokładnie, co zagrać, w jakim momencie, w którą stronę, w momencie, kiedy akompaniował innemu instrumentowi, nie tylko trąbce, ale także pracował z PJ Perry, który jest znakomitym kanadyjskim saksofonistą, wielu innym znakomitym muzykom. On po prostu zawsze 10 sekund wcześniej wiedział, w którą stronę pójdzie solista i zawsze fantastycznie potrafił muzycznie i muzycznym stylem uzupełnić zamysł swojego kolegi. Był także mentorem, Tommy był także mentorem Davida Fostera. Wielu innych wspaniałych muzyków kanadyjskich uczyło się u niego. Nie tylko był mentorem muzycznym, ale także uczył, jak być liderem, jak prowadzić własny band, jak się zachowywać na scenie i jak się zachowywać względem realizatorów, względem publiczności. Niestety kilka miesięcy temu straciliśmy Tommy'ego, był mocno schorowanym starszym panem. Był również senatorem kanadyjskim przez 10 lat. Senatorowie w Kanadzie nie są wybieralni, tylko są powoływani na to stanowisko, ponieważ mają jakieś ogromne zasługi. No i ponieważ Tommy był ogromną, on był po prostu historią całą w Kanadzie, fantastyczną. I był zorganizowany wieczór wspominający Tommy'ego po jego pogrzebie, na którą zjechali się muzycy z całego świata, nie tylko z Kanady, nie tylko ze Stanów, nie tylko tak jak Gary poleciał na jego pogrzeb specjalnie z Polski, ale i z Japonii, z Francji, i z Australii. Z całego świata zlecieli się jego wspaniali uczniowie, którzy przekazują jego pałeczkę dalej, którzy uczą młodych w tej chwili muzyków, jak się zachowywać, jak być wspaniałym muzykiem i co się z tym wiąże i co wiąże się również ze skromnością muzyka na scenie, który istnieje po to, żeby dawać przyjemność słuchaczom, że to nie chodzi, to mi uczył wszystkich, że bycie artystą, bycie solistą nie polega na tym, że wszystkie oczy są skupione na tobie, tylko że to ty jesteś po to, żeby obdarzać swoją muzyką, obdarzać swoją atencją słuchaczy. These are the kind of men that are missing in the music business today. Tak, to jest właśnie ten rodzaj muzyka, których brakuje, dlatego że artyści są skupieni tak na sobie, że nie zauważają, że istnieją dzięki słuchaczom, a on swoich uczniów, którym mentorował, uczył, że oni są na scenie po to, żeby dać przyjemność i chwilę wytchnienia słuchaczom. Not only creativity, but humility. Nie tylko friendship. Nie tylko bycie truth. Kreatywnym, ale także przyjaźń, skromność, przyjaźń i wszystkie te wartości, które są tak niezwykle ważne i które słuchacze odczuwają od artysty, który jest na scenie. I oczywiście David Foster był na jego pogrzebie też, otwierał cały koncert poświęcony Tomiemu. Cały Edmonton przyszło na koncert. And David and I spent 20 minutes after the event sharing all these same ideas. Tak, i właśnie Gary mówi, że rzadko się widuje z Davidem, no bo oni byli bardzo młodzi, jak David osiadł w Los Angeles, ale też Państwu chciałam powiedzieć, że David wspomagał fundację Tomiego, stworzoną specjalnie dla młodych muzyków. Edmonton jest specjalna fundacja, której Tommy przez 20 lat przewodniczył, która uczy młodych ludzi muzyki, która organizuje im koncerty i co roku na dorocznym koncercie był David Foster, który był oczywiście wielką atrakcją przyciągającą sponsorów, ale w ten sposób oddawał swój dług, który zaciągnął u Tomiego i bardzo go wszyscy kochaliśmy i bardzo nam go brakuje, więc jak Państwo będziecie słuchać tej płyty, to pomyślcie sobie, że gra na niej ukochany pianista i ukochany człowiek całej Kanady. Na całej płycie. Także nie był znany na całym świecie, ponieważ on nie lubił podróżować. Natomiast w Kanadzie, jeżeli się wspomni któremukolwiek muzykowi i któremukolwiek człowiekowi, on był bardzo, bardzo znany, nazwisko Tommy Banks, to wszyscy się uśmiechają i mówią: tak, słyszeliśmy, znamy, wiemy. Thank you for asking. Małgorzata Zalewska-Gatman, Gary Gatman, bardzo Wam dziękuję też za te ostatnie słowa o tym, co jest też ważne w muzyce. Nie tylko, tak jak mówiłeś, Gary, twórczość, ten pęd do tych nowych rzeczy, ale także to spojrzenie trochę wokół siebie, prawda? Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. Gosia, Gary, jeszcze raz dziękuję Wam za spotkanie, za rozmowę. Dziękujemy pięknie. Gosia Zalewska-Gatman i Gary Gatman to goście trójki z płytami, które nareszcie ukazały się w Polsce. Bo jak Państwo doskonale wiedzą, Gary Gatman od 10 lat mieszka tu właśnie nad Wisłą. No i muzyka, która kilkanaście lat temu wydana została w Kanadzie, teraz jest także dostępna na dwóch płytach. W jednym pudełeczku Salute to Swing Gary Gatman i słuchaliśmy kompozycji Gary'ego właśnie, Forever You, to z tej drugiej płyty Love Talk, spokojniejszej, bo pierwsza Sing, Sing, Sing to big bandowe aranżacje klasyków gatunku. Tak to właśnie brzmi. 22 maja w Warszawie Gary Gatman z zespołem w składzie Paweł Pańta na kontrabasie, Piotr Wrąbel na fortepianie i Cezary Konrad na perkusji. Jeszcze raz w imieniu artysty Państwu ten koncert polecam. Następna płyta przed nami w audycji Mało Obiektywnie. Mówiłem o tym już z wtorku na środę w programie Teraz Polskie, że nareszcie nadszedł ten czas, kiedy mogę Państwu powiedzieć, Dawid Lubowicz jest liderem zespołu i wydał nową płytę. Nosi tytuł Inside. Thank you. Thank you.